राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम तुलसीदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 मई 1996 को साढ़ा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। उसको ध्यान पूर्वक सुने, उसको अपना ले। हमारे को जो कुछ मिला है ये मिला हुआ है, जो हमारे पास कुछ भी है वो हमारा मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। शरीर भी मिला हुआ है, मन बुद्धि इंद्रियां भी मिली हुई है, प्राण भी मिले हुए हैं, और धन भी मिला हुआ है, परिवार भी मिला हुआ है, घर भी मिला हुआ है, मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। ये बात बिल्कुल सच्ची ठीक अनुभव भी है, और वो हमारा नहीं है। मिला हुआ बिछड़ने वाला वो हमारा कैसा? हमारा तो हमारे साथ हो और सदा रहता हो तो हमारा, ये सदा हमारे साथ रहता नहीं तो ये हमारा नहीं है। मिला हुआ है बिछड़ जाएगा तो हमारा नहीं है। और दूसरी बात ये बहुत बढ़िया है कि ये हमारे लिए भी नहीं है। ये मिली हुई चीज हमारी नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। शरीर भी हमारे लिए नहीं है, इंद्रियां भी हमारे लिए नहीं है, मन बुद्धि भी हमारे लिए नहीं है, और पदार्थ भी हमारे लिए नहीं है। धन संपत्ति वैभव परिवार जमीन जायदाद ये हमारे लिए नहीं है। हमारे को आधिपत्य दिया है, आधिपत्य है नहीं हमारा। तो इससे तुम अपना कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो, इसके लिए दिया है ये। दूसरों को दो, दूसरों की सेवा करो। सेवा करने से तुम्हें परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो आपके लिए है, आपका है, वो चीज मिल जाएगी। ये कितनी बढ़िया बात है। हमारे पास योग्यता है, वो भी दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है। हमारे पास बल है, वो भी दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है। अपने तो निर्वाह कर लो, अपने लिए नहीं है। अपना होता तो हमारे साथ हरदम रहता, और अपने लिए होता तो फिर हमारे को आवश्यकता नहीं रहती। अगर हमारा ही हो तो हमारे साथ रहता हर दिन, हम इनके साथ रहते ना, इनके साथ हम रह सकते ना हमारे साथ ये रह सकता, तो हमारा कहाँ है। और हमारे लिए होता तो हमारी चीज हमारे लिए होती तो इसके मिलने पर हमें संतोष हो जाता, हमें पूर्णता हो जाती, मिल गई हमारी चीज मिल गई। तो हमारे लिए परमात्मा वो मिलने पर इच्छा नहीं होती, वो हमारा है, हमारे लिए है। ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। तो फिर मिला क्यों है? कि सेवा करने के लिए। ये एक बड़ी मार्मिक बात है कि एक एक की सेवा करने से प्रेम प्राप्त होता है, और अपने ही भोग लेने से प्रेम नहीं होता है। स्वार्थ की बुद्धि से करने से लड़ाई होती है। रागी और भोगी दो भी साथ रह नहीं सकते, त्यागी पांच साथ ही साथ रहते बड़े मोल से। तो त्यागी क्या है कि ये वस्तुएं और परिस्थिति शरीर ये तो सब आपका त्याग कर रहे हैं, आधा काम तो हुआ है। अब आप त्याग कर दे, अपना न माने अपने लिए न माने, निहाल हो जाएंगे एकदम। अपना नहीं है क्योंकि हमारे साथ आया नहीं, साथ रहता नहीं, रहेगा नहीं, इस वजह अपना नहीं है। और अपने लिए नहीं है कि ये मिलने पर भी अपने और भी जरूरत रहती, और मिल जाए और मिल जाए, तो अपनी चीज मिली नहीं। अपनी चीज मिलने पर जैसे बालक है रोता है, माँ मिली नहीं, माँ मिल जाती तो छुप हो जाता है, खेलता है, मौज से रहता है। ऐसे अपनी चीज मिल जाती तो बस कृतकृत्य हो जाता है। तो ये चीज है उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज, आप अनुत्पन्न और नष्ट न होने वाला के लिए ये कैसे होगी? ये तो आपके इनके शरीरों के लिए है। पत्नी का जो कुछ है पति के लिए पत्नी, पति का जो कुछ है पत्नी के लिए, माँ बाप का जो कुछ है पुत्र के लिए, पुत्र का है जो कुछ माँ बाप के लिए, बहन का है बहन के लिए, भाई है भाई के लिए बहन के लिए, पड़ोसियों के पास हमारे लिए हमारा है पड़ोसियों के लिए, ऐसे सब ऐसे करो तो इतनी शांति इतना आनंद होगा तो मस्त हो जाओगे। ऐसा प्रेम होगा इतना आनंद होगा बोध हो जाएगा। हमारे को मिला है वो हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं हमारे लिए नहीं है, औरों के लिए और उपकार लिए हित के लिए सेवा के लिए है। तो सेवा करने से बड़ा प्रेम रहता है आपस में। तो त्यागी पुरुष होते हैं वे सेवा करते हैं साधुओं के, हम देखें सात दस पंद्रह बीस साधु साथ रहते हैं बड़े प्रेम से, और एक एक की सेवा करते हैं, दुनिया की भी सेवा करते हैं। तो सेवा करने में साथ रहने में कोई बाधा नहीं होती। अगर स्वार्थ करे तो दो आदमी साथ नहीं रह सकते, वो सुख दे वो खेचेगा घटवट होगी। तो ये संसार की रचना बड़ी विचित्र ढंग से हुई है, इसको भारतीय लोग जानते हैं और को पता नहीं है। और बड़े बड़े बुद्धिमान बड़े बड़े आविष्कार करते हैं परंतु फिर भी शांति नहीं, असली चीज को समझा नहीं। असली ये हमारा नहीं हमारे लिए नहीं है, दुनिया का है दुनिया के लिए है, औरों का है औरों के लिए है, औरों का है औरों के लिए है, औरों के लिए खर्च करने से अपने को शांति में ज्यादा आनंद हो जाती। मुफ्त में मारवाड़ी कहावत है कि पार की पूर्णिया कातनों सीख लो, कातनों सीखे ना तो पार की पूर्णिया है, खराब हुए तो गरीबों का बढ़ गया अपने का खर्च हुआ। तो ये चीज हमारी नहीं है, हमारे देने से हमें हमें मुक्ति कर दो, अपना कल्याण कर दो, अपने प्रेम प्राप्त कर दो, अमूल्य वस्तु प्राप्त कर दो। मरती है ना अपने मृतम एंड मर धर्म मरण धर्म से अमर चीज मिल जाए, अमर कभी न मरना चीज मिल जाए। आगे पास धन है तो शारीरिक केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति के लिए विषम, अपने निर्वाह के लिए आप काम कर लो और मानो की और होगी है। निर्वाह क्यों करता है कि अगर निर्वाह ही नहीं करेंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे? इस वास्ते आदमी उतना खाना कपड़ा पहना उतनी जमीन अपनी जिसमें हम आराम करके और सेवा के लायक बने रहे, इस वास्ते हमें लेना है। हमें लेना नहीं, हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। अब किसके लिए है इसका पता क्या लगे जो अभाव सामने आ जाए? जैसे हम अपना निर्वाह करते हैं ऐसे निर्वाह कर वो चीज दे दी, तुम निर्वाह करो वो हमें दे दो, कैसे दे दे सब? हमें सब नहीं देते, आपको सब कैसे दे दे? निर्वाह हम भी कर लें आप भी कर लो, सीधी बात है। अगर ये हो जाए तो कितना आनंद हो। परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम आवश्यक था, परस्पर एक एक की सेवा कर से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, नाशवान के द्वारा अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इतना कोई सस्ता सौदा है केवल उनके लिए है भाई। कुटुंब में जितने रहते हो तो वो उनके लिए, देवरानी जेठानी यही करे सास और नंद यही करे सास और बहू, भौजाई और नंद सास और बहू, भाई और भाई बहन और बहन, जितना संबंध है वो उनकी सेवा के लिए भाई। और सेवा के लिए ही है, सेवा ही सामग्री है, इसको भोग सामग्री अपने लिए मान लिया ये गलती हुई, ये हुई गलती, तो गलती को सुधार लो। और गलती को सुधारने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और क्या काम, यहाँ क्या लेन देन है? और ये तो पाठशाला सीखने के लिए है, जो गलती है उसको सुधार लो। कला कौशल में आता है तो दूसरों के लिए, राग बाग पटती अतर नवरस खतर सोय करता साधे कष्ट कर भुगता हो रही हो तो भुगता दूसरी है, दूसरों के लिए है। दूसरों के लिए होने से क्या होगा? आप सुंदर हो जाएंगे, आप बड़े सुंदर हो जाएंगे, आपकी गर्ज सबको हो जाएगी, और सबको आपकी गर्ज होगी, उस समय आपकी गर्ज किसी की नहीं होगी। एक विलक्षण बात होगी, एक विलक्षण चीज बात होगी। आपकी सेवा सामग्री करने से सबके लिए आप उपयोगी हो जाओगे और सबके लिए आप आवश्यकता पूरी करोगे और आपके लिए किसी की आवश्यकता नहीं होगी और वो आपकी सेवा करेंगे, परंतु सेवा लेने की भूख पड़ जाएगी, उनकी भी सेवा की भूख समझेंगे तो उनकी बढ़ जाएगी। वो भी सेवा के लिए लेते भी सेवा के लिए, देते भी सेवा के लिए, तो कैसी बहुत है, सेवा ही सेवा हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। देवान भाव यता देना ते देवा भाव यंत परस्परम भाव यंत श्रेय परम भाव से परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी विलक्षण रचना है, कैसी गीता ने बात बताई है, चारों वर्णों की, चारों आश्रमों की, सबके लिए है, सब अपने सबके लिए। कैसी मौज रहेगी, कितना आनंद रहेगा, कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी आनंद की बात है। तो हमारे पास है वो दूसरों की सेवा के लिए है। जैसे हम अपना निर्वाह करें, इसलिए औरों को निर्वाह करें, औरों को दे देवाई। अधिक हम भी रखते नहीं तो आप कैसे दे, मिला उसे रखवाली करो, उपार्जन करो और सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो। स्वाद में शोकीरे में लड़ाई में करना ठीक नहीं है। लोगों ने मान रखा क्या स्वाद नहीं क्या बाद नहीं के। ये स्वाद में बाद नहीं है, ये तो सेवा के लिए है। सबको कैसे सुखी हो, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके कल्याण मंगल आनंद ही आनंद होता रहे। माँ कष्ट दुख भाग हो, किसी को दुख न हो, ये भाव कितनी बढ़िया बात है। सब सुखी हो जाएंगे, मेरे लिए मेरे गलत सब लड़ाई करेंगे, सब दुखी हो जाएंगे। चीज उतनी है, सुख में जीती है, दुख में उपयोग, शुद्ध उपयोग की बात है। दूसरों के लिए होगा तो आनंद हो जाएगा, अपने लिए लड़ाई हो जाएगी। यार लड़ाई क्यों होती है, अपने लिए मंद है, अपने लिए अगर मंद क्यों लड़ाई हो, अपने लिए है ही नहीं, दूसरों की सेवा के लिए है, तो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, अपने शुभ भोग कर लिए नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग कर लिए चाहिए। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में ये बात है। इस वास्ते दूसरों के लिए है, कैसी मौज की बात है, कैसा आनंद है। हमें जो मिला है वो जितनी मिली वो चीज हम काम में ले सकेंगे नहीं। लोग अन्न वस्त्र आदि की जरूरत करते हैं, भी हमारी आवश्यकता है, परंतु अन्न वस्त्र तो रह गए आप मरोगे पहले, ये आपके लिए नहीं है। आप निर्वाह आप भी करो, निर्वाह और भी करो, भाई तुम भी लो हम भी लेंगे ठीक तरह से, पांच आप ले लो ठीक तरह से, निर्वाह करना है अपने। और निर्वाह भी क्यों, सेवा के लिए, दूसरों सेवा के लिए, और निर्वाह क्यों, जीकर मतलब क्या, जीने से सेवा के लिए जी रहे, सबको सुख पहुंचे। ये भौतिक साधना बहुत बढ़िया है, ये भौतिक साधना आध्यात्मिक साधना हो जाएगी, आस्तिक साधना हो जाएगी। ये भौतिक साधना में अगर भगवान का आप सब भगवत स्वरूप मानो तो आस्तिक साधना भक्ति हो गई, कितनी उत्तम बात है। हमें जो कुछ मिला है वो मिला है और छूट गया, तो केवल अपना पान काम बना रहे हो, या भोगों को तो रोना पड़ेगा, छूटेंगे जरूर, जो मिली हुई चीज तो छूटेगी भाई। हमारे जो दूसरों से मिली है वो तो हमारे से बिछड़ेगी, हमारी चीज तो हमारे साथ रहती है, साथ ही थी तो हमारे साथ हमारे भगवान है, वो हमारे लिए, हम भगवान के लिए, फिर हम अपने भगवान के लिए है। उसमें भी हमारे लिए नहीं माने तो और बढ़िया बात, भगवान भी सेवा करें और चाहे कुछ भी नहीं, तो हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए सभी। हनुमान जी महाराज सेवा के लिए हुए, शंकर भगवान ने सेवा के लिए बंदर का अवतार धारण किया, सेवा सब कुछ लेना कुछ नहीं, रह जाए वृक्षों पर पत्ते खाली चीजें, खाने की जरूरत नहीं, कपड़ों की जरूरत नहीं, मकान की जरूरत नहीं, और सेवा सबसे पहले अपने कोई जरूरत नहीं, वृक्षों पर बैठ जाए वही वही भोजन में गए, वही वही घर वही भोजन वही रहना, अरे सब काम श्राम जी का करना। राम काज करिबे को आतुर, जैसे मोक्ष आतुर होता है, प्यास आतुर होता है, ऐसे राम काज करिबे, ऐसे अपने सभी संसार का काम करो भाई, अपने सोभे जितना, और निर्वाह की चीज दे दो, निर्वाह में तो सारी रंग केवल अंकार, केवल निर्वाह मात्र करे उसको पाप नहीं लगता, दोष लगता ही नहीं। निर्वाह का अन्न ले गया, निर्वाह का जल ले गया, निर्वाह का कपड़ा ले गया, निर्वाह की जगह ले गया, क्या करेंगे, कैसे वहां काम आते, सबके लिए सब अपने कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो त्याग, त्याग शांति अनंतरम, त्याग अनंत तत्काल शांति, ये त्याग साधु गति तब साधु त्यागी हो गए, और साधु और विष्णु त्याग क्या है, अपना सुख बनना भोग अलग है, दूसरों को आराम देना, ये त्याग हो गया, त्याग शांति ध्यानात कर्म पर त्याग, ध्यान से भी कर्म त्याग फल त्याग तेज है, ध्यान करने से भी ध्यान में तो उस रूप को पकड़ोगे, इसमें त्याग होगा तो आप शुद्ध रूप से रह जाओगे, सत्य स्वाभाविक, ऐसी बात केवल सेवा के लिए, जन्म भी हमारा सेवा के लिए हुआ है, लेने के लिए हुआ ही, लेने के लिए जन्म नहीं, क्या जरूरत है लेने के लिए, परमात्मा सदैव साथ में रहो, जन्म तो दूसरों के लिए ही है, भगवान ही अवतार हमारे लिए, परित्राण साधु नाम बिना साधुस्कृतम धर्म संस्थापनार्थ है, क्या अपने परिजन के लिए तो आते हैं, तो भगवान ही बताते इसको तुम कैसे करो, यदि मांग लो भी जानती कर्म फिर से बद्य ऐसे करो तो भगवान ठीक रहेगा, कितनी बढ़िया बात, अब सुगम बात है सर, जितना सुगमता से सहजता से हो सके उतना करना है, कठिनता की बात ही नहीं, असंभव तो है ही नहीं, जितनी सेवा हो सके खूब प्रत्येक भाव में सेवा करे, सबकी सेवा के लिए हमारा ये सबकी सेवा है, महा महायज्ञ महायज्ञ पंच महायज्ञ है रोजाना करने घर में, तो दूसरों के लिए सब जो कुछ चीज हो जाए औरों के लिए, जो वस्तु जो औरों के लिए, जो मिल जाए बाल बुद्धि योग्यता जो कुछ मिले भगवान के लिए, भगवान की समझे अपना कल्याण करने के लिए दिए ठाकुर जी, तुम कल्याण कर लो तो मुफ्त में कल्याण हुए, अपना कुछ खर्च होता ही नहीं, ठाकुर जी नहीं हुए कल्याण कैसी आनंद की बात है, कैसी मौज की बात है, किस तरह की ये संसार की रचना की है भगवान ने, सबका कल्याण हो जाए, अपना घर वालों को सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, बालक है वो खेल माँ के लिए, माँ है बालक के लिए, बेटा है माँ बाप के लिए, माँ बाप है बेटा के लिए, भाई है भाई के लिए, मुझे भाई भाई के लिए, बहन भाई के लिए, बहन भाई बहन के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, अपने जितना संबंध है परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यतः, ये हमारी संस्कृति बहुत विलक्षण है, इतनी सुगम इतनी सरल है, कठिनता क्या है इसमें, जो सुगमता से उतना ही काम करना है, कठिनता की बात ही नहीं, जितना सुगमता से हो सके, ये प्रत्यक्ष देखने में आया है हाँ। कि जो सब की सेवा करता है हाँ। उसकी बिना चाहे ही सब उसकी सेवा करता है, देखो तुम्हारा कहते देखने में आया है, ये जो सबकी सेवा करता है सभी उनकी सेवा करते हैं, तो हम अपना काम करें हमारा सभी सेवा करें, तो हमारी सेवा एक हमारे करने से होगी, उसी अपेक्षा सब सेवा करेंगे तो हमारे आराम तो ज्यादा ही होगा, हम एक हमारे लिए कितना करेंगे, सब हमारी सेवा करेंगे कितनी होगी, तो हम सबकी सेवा करते हैं सभी हमारी सेवा करते, कितना सुख हो कितनी मौज हो, कैसी बढ़िया चीज है, कितनी विचित्र बात है, कितना सुख, कितना आराम। लोग और बैलोक दोनों सुन रहे हैं, ये जितने ब्राह्मण क्षत्रिय भेष शूद्र जितने ये स्वकर्मणा तब अभ्यर्थ सिद्धि बिंदति मानव भगवान कहते हैं, अपने कर्मों से उसका पूजन करे दूसरों का। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय भेष शूद्र की पूजा करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय भेष शूद्र की पूजा करे, वेश वेशोचित कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय भेष शूद्र की पूजा करे, शूद्र शूद्रोचित कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय भेष शूद्र की पूजा करे, एक चारों की सेवा करें, परम से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाए। कितनी सुगम बात, कितनी सरल, कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते सब सेवा करो, अब तो हमारे पास जो कुछ ऐसा ले जाओ, आप प्रेम से दे अपने भाई, सबके दंड देने हो तो कोई लूटे ना, कोई चोरी करे ना, कोई अन्याय करेगी नहीं करेगी। क्यों अशुपति ने कहा, अशुपति मेरे चरण कोई चोर नहीं है, मेरे कोई वेश्या नहीं है, मेरे कोई ऐसा है ही नहीं अन्याय करे, हिंसक भी नहीं है, क्योंकि मैं सबकी आवश्यकता पूरी कर देता हूँ, वे सब और की कर देते हैं। न शहरी शहरिणी को था, जब व्यवचार जन और पुरुष नहीं तो पैसे कैसे होगी, वो कोई है ही नहीं हमारे राज्य में। 10 कुलपति आए ब्राह्मण, 10,000 शिष्यों के गुरु ब्राह्मण लोग आए, तो उसने बड़ी पूजन किया, पास में जाए कहे महाराज बड़ी कृपा करी, धन सामने रखा, कहते हम कैसे दें कि आप राजा का धन समझ करके नहीं ले, तो ऐसा नहीं, हमारा कर आता है उसमें, दुष्टों से कर आता है, इसमें राजा का अन्न खराब होता है, हमारा कोई है नहीं, कोई मध्य पर नहीं है, मध्य पीने वाला नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, कोई वेश्या नहीं है, हमारा कोई ऐसा है ही नहीं देश में, इस बार धन हमारा शुद्ध है। तो ऋषि बोले कि हम धन लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपसे ब्रह्म विद्या लेने के लिए आए हैं। ब्रह्म ज्ञानी थे अश्वपति राजा, वो लेने के लिए, तो महाराज मैं कैसे गुरु बनू, आप ब्राह्मण हो मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं उपदेश नहीं दक्षिणा दे सकता हूँ, हमें तो मतलब है उससे किसी रूप से दे दू। तो सब ऊंचे आसन बैठा करके सब पूछा, क्या उपासना करते हैं, कैसी उपासना करते हैं, कभी ऐसी उपासना सिर टूट जाएगा, ऐसी उपासना ये गर्ली हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसा सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देकर भेज दिए, बैठा करके पूजन किया और सेवा करी, भेंट की ब्रह्म विद्या भेंट करी। कैसी बात, कैसे कह राजा थे, नारायण नारायण नारायण नारायण परस्परम भाव अंत परमा वापस्यथा।